नाराजगी में देवगाओं ने उस आदमी को अभिशाप दिया कि आग से तेरी छाया हो जाएगी, धूप में भी चलेगा तो तेरी छाया नहीं बनेगी। वो आदमी अपने मन में बहुत हंसा कि छाया खोने से मेरा क्या बिगड़ गया, और देवता कैसे ना समझे अभिशाप भी दे रहे हैं तो छाया के खोने का दे रहे। वो समझ ही न सकता कि छाया के खोने से क्या नुकसान हो सकता है। आप भी नहीं सोच सकेंगे कि छाया के खोने से क्या नुकसान। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपने गांव में आया उसे पता चला कि बहुत नुकसान हो गया। जिस आदमी ने भी देखा कि धूप में उसकी छाया नहीं बन रही है तो वही आदमी उससे भयभीत हो गया। गांव में खबर फैल गई कि वो आदमी कुछ गड़बड़ हो गया है, उसकी छाया नहीं बनती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी आदमी की छाया नहीं। उसके घर के लोगों ने द्वार बंद कर लिए, उसके मित्रों ने मुंह मोड़ लिया, उसकी पत्नी ने उसे पतिमान होने से इंकार कर दिया, उसके बच्चे भी उसे इंकार करने लगे। गांव में उसका जीना मुश्किल हो गया और गांव के लोगों ने कहा कि तुम गांव से बाहर निकल जाओ। ऐसी बीमारी कभी किसी को नहीं हुई है आज तक कि उसकी छाया हो जाए। पता नहीं तुम कैसे अभाव के लक्षण हो। उस आदमी को वो गांव छोड़ देना पड़ा। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मैं बहुत हैरान हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी की छाया हो जाए। लेकिन जब नारियों के संबंध में मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके संबंध में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। वो सिर्फ छाया रह गई है और उनकी आत्मा खो गई। नारी सिर्फ पुरुष की छाया रह गई है, उसके पास अपनी कोई आत्मा नहीं। ये मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। सारे मुल्क में घूमता हूँ, हजारों पुरुषों से मिलना होता है, हजारों स्त्रियों से भी मिलना होता है, लेकिन स्त्रियों में माँ मिलती है, बहन मिलती है, बेटी मिलती है, नारी कहीं भी नहीं मिलती। माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, लेकिन नारी नारी कहीं भी नहीं। स्त्री का कोई भी अस्तित्व है तो पुरुष से संबंधित होकर है, अपने में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अपनी उसकी कोई हैसियत नहीं है, अपना उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। चीन में तो हजारों वर्ष तक ये माना जाता रहा कि स्त्री के पास कोई आत्मा होती ही नहीं, और इसलिए चीन में स्त्री को मार डालने पर किसी तरह का अपराध नहीं था, क्योंकि जिसमें आत्मा ही न होती हो उसे मार डालने में हर्ज भी क्या हो सकता है। और अगर पति अपनी पत्नी को मार डाले तो वो जुर्म वैसा ही था जैसे कोई अपनी कुर्सी को तोड़ डाले, घर के फर्नीचर को तोड़ डाले। इससे बड़ा जुर्म नहीं। हिंदुस्तान में भी स्त्री को हम संपत्ति मानते रहे हैं, नारी संपत्ति, स्त्री संपत्ति शब्द का हम प्रयोग करते हैं, कन्या का दान कर देते हैं, जैसे कि कोई वस्तु किसी को दान में दी जाती हो। स्त्री के व्यक्तित्व का अंगीकार ही नहीं हो सका, और इस बात में कि स्त्री सिर्फ छाया है, मनुष्य जाति को जितने दुख दिए हैं उतने किसी और बात में नहीं दिए। क्योंकि जिस स्त्री के पास आत्मा ही न हो वो स्त्री न तो स्वयं के लिए आनंद बन सकती है और न किसी और के लिए। जिसकी आत्मा ही खो गई हो वो एक दुख का ढेर होगी और उसके व्यक्तित्व के चारों तरफ दुख की किरणें ही फैलती रहेंगी, दुख का अंधेरा ही फैलता रहेगा। परिवार एक आनंद का फूल नहीं बन पाया, क्योंकि जिसकी आत्मा के खिलने से वो आनंद बन सकता था उसके पास आत्मा ही नहीं। परिवार एक संस्था है मृत और मरी हुई, क्योंकि नारी है केंद्र और नारी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं। मनुष्य जाति बहुत से दुर्भाग्यों में से गुजरती रही है, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नारी की स्थिति है। किनने ये स्थिति नारी की बना दी है, कौन है जिम्मेवार? इस संबंध में खोजबीन करने से बहुत अजीब नतीजे हाथ में आते हैं। संतों से पूछिए, महात्माओं से पूछिए, वो कहेंगे नारी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी उनमें वो गिनती करते हैं। नर्क का द्वार है नारी, ऐसा संत और महात्मा कहते हैं। जिस देश में संतों महात्माओं का जितना ज्यादा प्रभाव है उस देश में नारी उतनी ही ज्यादा अपमानित है। धर्म ने नारी की एक स्थिति की है जिस धर्म से हम वर्चित हैं। और बड़ा चमत्कार यह है कि जिस धर्म ने नारी की एक स्थिति की है उस धर्म को टिकाने में सिवाय नारी के अब और कोई भी जिम्मेवार नहीं रह गया। जिन महात्माओं ने नारी को नरक का द्वार कहा है उन महात्माओं के पालन पोषण का सारा जुम्मा नारी के ऊपर। मंदिरों में जाके देखिए, साधु संन्यासियों के पास जाके देखिए, एक आध पुरुष दिखाई पड़ेगा, 10-15 नारियां दिखाई पड़ेंगी। और वो एक आध पुरुष भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला आया होगा, और कोई कारण नहीं होगा। संत कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। अभी मैं बंबई था, कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि एक संत के प्रवचन चलते हैं। इस देश में और कोई धंधा ही नहीं सिवाय प्रवचन सुनने और देने का। हजारों साल से हम एक ही धंधा कर रहे हैं और अब हम धीरे धीरे ये भूल ही गए हैं कि और भी कोई काम किसी कौम के हाथ में हो सकता है। लाखों लोग उनको सुनने चाहते हैं। जिनने मुझे आकर खबर दी उन्होंने कहा कि आज एक बहुत अद्भुत घटना घट गई, जहां थोड़े से 20,000 लोग थे आज 50,000 लोग सुनने गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक स्त्री ने उन संत के पैर छू लिए और संत ने 7 दिन का उपवास किया है आत्मशुद्धि के लिए, इसलिए संख्या बहुत बढ़ गई है। और संख्या किन की बढ़ गई? स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। स्त्रियां दीवानी होकर उस संत के दर्शन करने जा रही जो कि स्त्री के छूने से अपवित्र हो गया। कोई पूछे इन संतकों की पैदा कहां से हुए थे? नौ महीने किसके पेट में रहे थे? खून किसका दौड़ता है तुम्हारी नसों में? हड्डियां किससे बनी है? मांस किससे पाया? अब तक ऐसा तो उपाय नहीं हो सका कि संत पुरुषों के पेट में रहकर पैदा हो सके। लेकिन जिस स्त्री से मांस मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, जिसके खून से जीवन चलता है, 9 महीने तक जिसके शरीर का हिस्सा होकर आदमी रहता है, उसी स्त्री के छूने से वह पवित्र हो जाता है। और स्त्री के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे शरीर जो अपवित्र हो गए? और स्त्रियां ही भीड़ लगा के पूजा करेंगी कि संत बहुत बड़ा संत है, स्त्री के छूने से पवित्र हो जाए। मूर्खता की भी कोई सीमा होती है? जहालत की भी कोई हद होती है? किनने स्त्री को अपमानित किया है और उसके व्यक्तित्व से आत्मा छीन ली? उन लोगों ने स्त्री को अपमानित किया है और उसकी आत्मा का हनन किया है जो लोग इस जीवन, इस जगत, इस धरती के विरोध में है। और उनका उनके विरोध में एक संगति है, जो लोग भी मानते हैं कि असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है, जो लोग मानते हैं कि असली जीवन मोक्ष में शुरू होता है, स्वर्ग में शुरू होता है, जो लोग भी मानते हैं ये पृथ्वी पापपूर्ण है, ये जीवन असार है, जो लोग भी मानते हैं ये जीवन निंदित है, कंडेम है, ये जीवन जीने के योग्य नहीं है, ऐसे सारे लोग नारी को गाली देंगे, क्योंकि इस जीवन को जो निंदित करते हैं वो नारी को भी निंदित करेंगे, क्योंकि ये जीवन नारी से ही निकलता और विकसित होता और प्रवाहित होता है। इस जीवन का द्वार नारी है और इसलिए नारी नरक का द्वार है, क्योंकि इस जीवन को कुछ लोग नरक मानते हैं। जिन लोगों ने इस जीवन की निंदा की है उन लोगों ने स्त्री को भी अपमानित किया है। दुनिया में मुश्किल से कोई धर्म होगा जिसमें स्त्री को कोई भी इज्जत दी हो। आपने मस्जिद में कभी स्त्री को जाते देखा है? स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती। स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती। स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती, स्वर्ग में कैसे जा सकती? मुसलमान स्त्री आज तक मंदिर में प्रवेश नहीं हुई। जैनों के हिसाब से कोई स्त्री मोक्ष की अधिकारी नहीं है, पहले उसे पुरुष की तरह जन्म लेना पड़ेगा फिर मोक्ष मिलता है। और इसकी एक बड़ी मजेदार घटना, जैनियों के 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर स्त्री थी, मल्लीबाई। लेकिन दिगंबर जैन मानते हैं कि स्त्री का तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, तो स्त्री तीर्थंकर कैसे हो सकती। उन्होंने मल्लीबाई को बदल के मल्लीनाथ कर लिया। वो कहते हैं वो देखते हैं मजा। एक तीर्थंकर को स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है, स्त्री कैसे तीर्थंकर हो सकती है? तो वो जरूर पुरुष ही रहे होंगे, उनका नाम ही मल्लीनाथ कर लिया है मल्लीबाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मल्लीनाथ जा सकते हैं मोक्ष में, मल्लीबाई नहीं जा सकते। नाम बदल लेने से काम हो गया। 1950 के करीब वहां हिमालय की तराई में नील गाय नाम का जो जानवर होता है उसने खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन नील गाय को गोली नहीं मारी जा सकती, क्योंकि गाय जो लगा हुआ है उसमें धार्मिक दिक्कत हो जाएगी। तो दिल्ली की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया कि पहले नील गाय का नाम नील घोड़ी कर दो, फिर गोली मारी जा सकती। नील गाय का नाम नील घोड़ा कर दिया गया और फिर उसे धुआंधार गोली मारी गई। और हिंदुस्तान में किसी ने ऐतराज नहीं किया, क्योंकि नील घोड़े को मारने में क्या दिक्कत है, वो नील गाय को मारने में दिक्कत थी। लेबल बदल के भी काम चला लिए जाते। बेचारे मल्लीबाई का लेबल बदल के मल्लीनाथ कर दिया। स्त्री की ये हैसियत उन लोगों ने विकृत की है जिन लोगों ने इस जीवन की हैसियत को विकृत किया है। ये तथ्य समझ लेना जरूरी है, तो ही नारी के जीवन में आने वाले भविष्य में कोई क्रांति हो सकती है और नारी को आत्मा मिल सकती है। जब तक पृथ्वी का जीवन भी स्वीकार योग्य नहीं बनता, जब तक ये जीवन भी अहोभाग्य नहीं बनता, जब तक इस जीवन को भी आनंद और इस जीवन को भी परमात्मा का प्रसाद मानने की क्षमता पैदा नहीं होती, तब तक नारी की आत्मा को वापस लौटाना मुश्किल है। जब तक परलोक महत्वपूर्ण रहेगा नारी अपमानित रहेगी, जब तक परलोक श्रेष्ठ रहेगा तब तक नारी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। परलोक बाद में और नारी के व्यक्तित्व में बुनियादी संघर्ष चल रहा है, और इसलिए परलोकवादी जो संत साधु महात्मा है वो नारी के जन्मजात दुश्मन। उनको लगता है कि नारी ही मनुष्य को उलझाती है, जन्म देती है, प्रेम में डालती है, वासना में बांधती है, और ये सारा का सारा जीवन का जो उपक्रम है नारी चलाती, नारी केंद्र। ये बात थोड़ी दूर तक सच है कि जीवन के केंद्र पर नारी है, लेकिन ये बात गलत है कि जीवन असार है। ये बात गलत है कि जीवन त्याज्य है। ये बात गलत है कि इस जीवन को लात मारने से कोई बड़ा जीवन उपलब्ध होता है। बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन को ठीक से जीने से। बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन की सम्यक अनुभूति से। बड़ा जीवन उपलब्ध होता है इसी जीवन को सीढ़ी बनाने से। लेकिन अब तक दुनिया का कोई धर्म जीवन को अंगीकार नहीं कर पाया। दुनिया के सारे धर्म लाइफ निगेटिव है, वो जीवन का निषेध करते हैं, लाइफ अफर्मेटिव नहीं है। और जब तक पृथ्वी पर लाइफ अफर्मेशन का, जीवन स्वीकार का धर्म पैदा नहीं होगा, तब तक नारी को आत्मा नहीं मिल सकती। जीवन का जब तक निषेध चलेगा नारी सम्मानित नहीं हो सकती। जीवन के निषेध करने वाले लोगों ने नारी को अपमानित किया है और उसके व्यक्तित्व को दीनहीन कर दिया है। इसलिए पहली क्रांति नारी को करनी है तथाकथित धार्मिक लोगों, धर्मगुरुओं, धर्मों के खिलाफ। पहली क्रांति धर्मों के खिलाफ, और वो इस आधार पर कि इस जीवन की स्वीकृति होनी चाहिए, इस जीवन की धन्यता होनी चाहिए, इस जीवन का आनंद होना चाहिए, इस जीवन की दुश्मनी नहीं, शत्रुता नहीं। लेकिन इस जीवन की धन्यता को स्वीकार करने के लिए हमें जीवन की सारी वैल्यू, सारे सिद्धांत, सारे आधार बदल देने होंगे, क्योंकि अब तक हम मानते हैं जो जीवन को छोड़ देता है वो आदमी श्रेष्ठ है, जो आदमी जीता है वो आदमी नहीं। और जीवन को छोड़ने का मतलब क्या होता है? सन्यासी जो भागते हैं कहते हैं घर छोड़कर आ गए हैं, अगर उनके घर में बहुत गौर करो तो घर का मतलब होगा स्त्री। घर का मतलब वैसे स्त्री ही होता है। वो स्त्री को छोड़कर भागने वाला सन्यासी इतना आदृत हुआ है, वो क्यों आदृत हुआ है? स्त्री को छोड़ते ही लगता है एक आदमी जीवन का विरोधी हो गया। लेकिन जीवन को छोड़ने की इन लंबी परंपराओं ने जीवन के सारी जड़ों को विषाक्त कर दिया, जीवन से सारा आनंद, सारा रस, सारा सौंदर्य छीन लिया, जीवन को एक उदासी और एक दुख की कालिमा दे दी, जीवन से सारी मुस्कुराहट छीन ली। धर्म एक नृत्य करता हुआ धर्म नहीं रह गया, धर्म एक गीत गाता हुआ धर्म नहीं रह गया, धर्म उदास चेहरे लटके हुए लोगों का, भागे हुए लोगों का एक लंबी कथा हो गई। ये सारी की सारी कथा स्त्री के विरोध में है। इस देश में क्योंकि जीवन विरोधी चिंतकों का बहुत प्रभाव रहा है, और जीवन के विरोध में कुछ लोग क्यों हो जाते हैं, आपने सुनी होगी ईसप की एक छोटी सी कहानी। एक लोमड़ी एक बगीचे से गुजरती है, अंगूरों के झुक्के लगे हैं, वो छलांग लगाती है उन झुक्कों को पाने के लिए, लेकिन झुक्के दूर हैं और हाथ उससे नहीं पहुंच पाते। बहुत कोशिश करती है, तभी चारों तरफ देखती है कि कुछ खरगोश एक झाड़ी में से झांक कर देख रहे हैं। फिर वो खड़ी हो जाती है और शाम से रास्ते पर वापस लौटने लगती। वो खरगोश उससे पूछते हैं, देवी अंगूर कैसे थे? वो देवी कहती, अंगूर खट्टे थे, खाने योग्य नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिए। लोमड़ी ये नहीं कहती कि अंगूर पाए नहीं जा सके, लोमड़ी ये नहीं कहती मेरी छलांग छोटी, लोमड़ी ये नहीं कहती कि अंगूर मुझे मिल ही नहीं सके, चखने का सवाल नहीं उठा। लेकिन अहंकार भीतर का कहता है कि नहीं, अंगूर तो मैं पा लेती लेकिन वे खट्टे थे इसलिए छोड़ दिए। जो लोग जीवन के रस को उपलब्ध नहीं कर पाते, वे बजाय ये कहने कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती, यही कहना पसंद करते हैं कि जीवन असार है, जीवन खट्टा है, जीवन पाने योग्य नहीं। जितने लोग जीवन को पाने में, जीवन के सत्य को अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं, वे सारे लोग जीवन विरोधी हो जाते हैं। और इन जीवन विरोधी लोगों ने सारे लोगों के चित्त को विकृत करने, परवर्त करने का काम किया है। और उन्होंने ऐसी बातें समझाई हैं कि धीरे धीरे बच्चा पैदा नहीं होता और उसके दिमाग में हम जीवन की दुश्मनी की बातें भरना शुरू कर देते हैं। मैं भावनगर था, 13-14 वर्ष की एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि जीवन तो बेकार है, आवागमन से छुटकारा कैसे हो, इसका कोई मार्ग बताइए। 13-14 साल का बच्चा जिस देश में पूछने लगे कि आवागमन से छुटकारा चाहिए, उस देश का भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। जिसने जीवन में आने के पहले जीवन से भागने के भाव पैदा होने लगते हो, उस देश की शिक्षाएं खतरनाक है, उस देश के समझाने वाले लोग घातक है, वो देश आत्मघात की तैयारियां कर रहा है। छोटे से बच्चे अभी खिल भी नहीं पाए, अभी उनके फूलों में कलियां भी विकसित नहीं हो पाई, अभी वो पूछने लगे कि मुरझाएं कैसे, मरे कैसे, मोक्ष कैसे जाएं। हम मरना सिखाते रहेंगे या जीना सिखाते रहेंगे? जब तक हम मरना सिखाते रहेंगे और जब तक धर्म सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा, तब तक नारी का सम्मान नहीं हो सकता। जिस दिन जीवन को जीने की कला बनेगा धर्म, जिस दिन हम जीवन के जीने को ही, जीवन के जीने की ठीक विधि को ही, जीवन को जीने की कला और आर्ट को ही धर्म कहेंगे, उस दिन नारी सम्मान को रीत से स्वीकृत हो सकती। लेकिन कोई पूछ सकता है कि हिंदुस्तान में जहां धर्म का इतना प्रभाव है नारी अपमानित हुई, तो पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में जहां धर्म का इतना प्रभाव नहीं है, वहां नारी की क्या स्थिति है? वहां भी नारी अपमानित है, लेकिन दूसरे ढंग से। हिंदुस्तान में नारी का एक ही उपयोग है कि जिसको स्वर्ग या मोक्ष जाना हो वो नारी को छोड़ के भागे, ऐसा निगेटिव उपयोग है। नारी का एक ही उपयोग है और वो ये कि जिसको मोक्ष जाना हो नारी को छोड़कर भागे। हिंदुस्तान ने नारी को छोड़कर आदर दिया है, ठीक इससे दूसरी एक्सट्रीम पश्चिम में पैदा हुई है और वो ये है कि नारी का एक ही उपयोग है कि उसका भोग किया जाए। वहां भी नारी को आत्मा नहीं मिल सकी। यहां नारी का उपयोग है कि उसका त्याग किया जाए, पश्चिम में उसका उपयोग है कि भोग किया जाए। लेकिन नारी न त्याग के लिए बनी है और न नारी भोग के लिए बनी है। नारी का अपना कोई अस्तित्व भी है त्याग और भोग से पृथक, उसकी अपनी कोई गरिमा भी है, अपनी कोई आत्मा भी है। पश्चिम एक अति पर है कि नारी भोग की है, उसे भोग लेना है और फेंक देना है, इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं। पश्चिम में भी नारी की आत्मा नहीं उठाई है ऊपर, पश्चिम में नारी का उपयोग भी एक शोषण है और पूरब में भी शोषण है। इसलिए दुनिया में कहीं भी नारी नहीं पैदा हो पाई, नारी को आत्मा का विकास करने का कोई मौका नहीं मिल पाया। एक तरफ धर्म गुरुओं ने नारी को अपमानित किया है, दूसरी तरफ धर्म के विरोधी लोगों ने नारी को दूसरी दिशा से अपमानित किया है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि पुरुष नारी को अपमानित करने को तत्पर है, वो उसको अंगीकार और स्वीकार नहीं करना चाहता। और बड़ी हैरानी की बात है, बाप अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, बेटे अपनी माँ से कहते हैं कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम बड़ा अजीब है पुरुषों का कि नारी को व्यक्तित्व नहीं दे पाया हजारों साल के प्रेम के बाद भी। ये प्रेम कैसा है कि दूसरे व्यक्ति को आत्मा नहीं दे पाता? ये प्रेम कैसा है कि दूसरे की गर्दन जकड़ लेता है लेकिन उसको मुक्त नहीं कर पाता? जो प्रेम बांधता है वो प्रेम नहीं है, जो प्रेम मुक्त करता है वही प्रेम। प्रेम अगर मुक्त न कर सके तो फिर प्रेम में और घृणा में अंतर क्या है? अगर एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो प्रेम का एक ही अर्थ होगा कि पहले इसे आत्मा, इसे व्यक्तित्व, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी पैदा करने में सहयोगी बने। और जब ये एक व्यक्ति होगी तभी प्रेम का कोई अर्थ है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुष ने आज तक नारी को व्यक्ति नहीं बनने दिया, बल्कि वो व्यक्ति न बन जाए इसकी सारी कोशिश की है। हजारों वर्ष तक नारी को शिक्षा नहीं मिलने दी, क्योंकि शिक्षा एक व्यक्तित्व देती है, तो शिक्षा को रोक रखा कि नारी को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। नारी को शिक्षा वर्जित रखी हजारों साल तक, क्योंकि शिक्षा जैसे ही मिलेगी नारी में विचार पैदा होंगे, विचार विद्रोह लाते हैं, विद्रोह व्यक्तित्व लाता है। नारी को अशिक्षित रखने की साजिश जारी रही। फिर किसी भांति नारी ने अगर थोड़ी बहुत शिक्षा लेनी शुरू की तो एक नई साजिश शुरू हुई कि नारी को ठीक पुरुष जैसी शिक्षा दे दो। नारी को पुरुष जैसी शिक्षा देने से भी नारी की आत्मा प्रकट नहीं होती, वो नंबर दो का पुरुष बन जाती, कार्बन कॉपी बन जाती। अब सारी दुनिया में नारी को शिक्षा देने के लिए पुरुष मजबूरन राजी हुआ है, लेकिन उस राजी में एक नई साजिश शुरू हुई कि जो पुरुष की शिक्षा है वही नारी को दे दो। नारी के पास अपना व्यक्तित्व है, पुरुष से बहुत भिन्न, बहुत अलग आयाम, बहुत अलग डायमेंशन है उसके व्यक्तित्व का। उसके मनस का बहुत अलग रूप है, उसके मनस की दिशा बहुत भिन्न है, वो ठीक पुरुष जैसी नहीं है। और यही तो कारण है कि पुरुष और उसमें जो भेद है, जो भिन्नता है, वही उनके बीच आकर्षण का कारण। वे बिल्कुल दो उल्टे ध्रुव है। और जिस दिन स्त्री को या तो शिक्षा मत दो तब वो गुलाम बन जाती, तब वो पंगु हो जाती, और अगर मजबूरी में शिक्षा देनी पड़े तो उसे ठीक पुरुषों जैसी शिक्षा दे दो ताकि वो नंबर दो का पुरुष बन जाए, कार्बन कॉपी हो जाए और व्यर्थ हो जाए। हिंदुस्तान में नारी दास है, पश्चिम में नारी कार्बन कॉपी है, और कार्बन कॉपी की भी अपनी कोई आत्मा नहीं होती। स्त्री को खत्म करने के लिए एक उपाय यह था कि शिक्षा मत दो, दूसरा उपाय यह है कि वही शिक्षा दे दो जो तुम पुरुष को दे रहे हो, तब वो पुरुष जैसी क्लर्क बन जाएगी, पुरुष जैसी पायलट बन जाएगी, पुरुष जैसी फौज का जवान बन जाएगी, वो सब बन जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि पुरुष जैसा होने में वो स्त्री नहीं रह जाएगी, नारी नहीं रह जाएगी। और आज पश्चिम में ये दुर्घटना दिखाई पड़नी शुरू हो गई। पूर्व में स्त्री स्त्री नहीं है, सिर्फ दासी है। वो जो स्त्रियां लिखती है ना प्रेम पत्र, तो नीचे लिखती है आपकी दासी। और जिसको लिखती है वो बड़े प्रसन्न होते हैं, पति परमेश्वर वगैरह जो होते हैं, और उनको ख्याल भी नहीं आता कि जिसको हमने दासी लिखने को मजबूर कर दिया, जो हमारे सामने मुकाबले पर खड़ी नहीं रह गई, उससे प्रेम पाने का आनंद कभी भी नहीं मिल सकता। प्रेम पाने का आनंद उनके साथ है जो समकक्ष है, उनके साथ कभी नहीं है जो हमसे नीचे है। क्योंकि जो हमसे नीचे है उनसे प्रेम डिमांड किया जा सकता है, मांगा जा सकता है, लिया जा सकता है। और ध्यान रहे, प्रेम मांग कर कभी भी नहीं मिलता। प्रेम मिलता है तो बिना मांगे मिलता है, प्रेम मांग के कभी नहीं मिलता। और प्रेम देने के लिए मजबूर कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन स्त्री को आज तक यही समझाया गया है कि वो प्रेम दे पति परमेश्वर है उसको प्रेम देना ही चाहिए। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है कि करना चाहिए, जो प्रेम करना पड़ता है वो तत्काल प्रेम नहीं रह जाता, तत्क्षण प्रेम नहीं रह जाता। इसलिए जहां गुलामी है वहां प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। गुलाम कभी प्रेम नहीं करते, गुलाम भयभीत होते हैं प्रेम नहीं करते। पत्नियां भयभीत हैं पतियों से, और पत्नियां जब तक भयभीत हैं तब तक उनसे प्रेम नहीं मिल सकता। और जब पत्नियों से प्रेम नहीं मिलता तो पुरुष खोजता है प्रेम को कहीं और, वेश्याओं में खोजता है, बाजारों में खोजता है, और उसे पता नहीं कि जब पत्नी से प्रेम नहीं मिलता तो वेश्या से कैसे प्रेम मिल सकता है। हालांकि उसकी बुद्धि वही है, वो पत्नी में और वेश्या में बुनियादी फर्क नहीं मानता है। पत्नी स्थाई वेश्या है जिसको सदा के लिए खरीद लाया, बिना प्रेम के जिसे खरीद लाया गया है उसने और एक रात के लिए स्त्री को खरीदने में बुनियादी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ डिग्री का है, मात्रा का है, एक रात के लिए खरीदा है कि पूरी जिंदगी के लिए खरीदा है। जब तक पुरुष बिना प्रेम के एक स्त्री को घर में बांध लाता है तब तक प्रेम की कोई संभावना नहीं। और फिर जिंदगी भर कोशिश करो कि हम प्रेम करते हैं, वो दिखावा रहेगा, बातचीत रहेगी, ऊपर से कहेंगे कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम के पत्र भी लिखे जाएंगे, भीतर कहीं भी प्रेम नहीं होगा। पूछे पति अपने मनों से, कभी अपनी पत्नियों को प्रेम किया है? पूछे पत्नियां अपने मन से, कभी प्रेम किया है जिनको हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं? तो वो सब बातचीत हो गई है। अगर हमने प्रेम किया होता तो घरों की ऐसी स्थिति होती जैसी आज है, 24 घंटे कलह की, संघर्ष की, वैमनस्य की। घरों का ये रूप होता, ये कुरूपता, ये अग्लीनेस होती घरों में, ये परिवारों की हालत होती। क्या आज हर आदमी परिवार से भाग जाने को आतुर होता? मैं कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी की कक्षाएं तो 12:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन प्रोफेसर 10:30 बजे आके कॉमन रूम में बैठ जाते। मैं बहुत हैरान हुआ कि आप इतने जल्दी क्यों आ जाते। उन्होंने कहा किसी तरह घर से बच जाएं, बस इसकी कोशिश। तीन बजे यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म है, लेकिन प्रोफेसर 5 बजे तक बैठे, जब तक चपरासी दरवाजा बंद नहीं करे। क्यों बैठे हैं आप यहाँ? घर वो पत्नी रास्ता देख रही। पति और पत्नियों के बीच संबंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी होगा? प्रेम का नहीं, प्रेम की बातचीत, निपट बातचीत है। और बातचीत से भरने की कोशिश चलती है, लेकिन बातचीत से जिंदगी नहीं भरती। और तब एक बेचैनी शुरू होती है, और वो बेचैनी सारे जीवन को रुग्ण कर देती है। प्रेम के बिना कोई भी आदमी अधूरा रह जाता है, स्त्रियां भी और पुरुष भी, और सारी मनुष्य जाति अधूरी है। उसके भीतर कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पाती। जीवन भर दौड़ के भी प्रेम नहीं मिल पाता, प्रेम नहीं मिल सकता है इस भांति। प्रेम मिलता है समकक्ष से, और जब तक स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं होती तब तक स्त्री से प्रेम नहीं मिल सकता। और अच्छा होगा कि स्त्रियां ये कहते हैं कि जब तक हम दासी हैं तब तक हमसे प्रेम लिया जा सकता है, लेकिन हम दे नहीं सकते, और ये उचित होगा। लेकिन पति परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं ये जान के कि पत्नी उनकी दासी, और उन्हें कभी ख्याल नहीं कि जिसको आपने दासी बना लिया उससे मनुष्यता खो गई, वो मनुष्य नहीं रहा। पूरब की हालत है दासियों की, और पश्चिम की हालत, पश्चिम की हालत और भी बदतर हो गई। पश्चिम की स्त्री और भी खिलवाड़ का साधन हो गई है। जब दिलाए स्त्री को बदला जा सकता है। कोई अमेरिका में 40% तलाक है, और ये तलाक 40% असलियत को जाहिर नहीं करते। कुछ लोग हिम्मतवर नहीं है इसलिए तलाक नहीं दे पाते, लेकिन तलाक का चिंतन दिन रात चलता है। 100 वर्षों के भीतर अमेरिका में शायद 100% तलाक हो जाएंगे। शादी की और शायद पहले से ही तलाक का इंतजाम रखना पड़ेगा। एक स्त्री ने, मैंने सुना है कि 28 पति बदले, और जब उसने 28वां पति बदला तो 7 या 8 दिन बाद पता चला कि सज्जन एक बार पहले भी पति रह चुके हैं। इतने जल्दी जल्दी बदला कि कुछ ख्याल में नहीं रहा होगा। एक जिंदगी में 28 पति बदलने पर कहां स्मरण रह जाएगा कि एक आदमी पहले भी एक बार पति रह चुका। ये तो सारा का सारा जीवन खिलवाड़ हो गया। इस जीवन में न कोई गरिमा रही, न कोई स्थायित्व रहा, इस जीवन में न कोई सौरभ रहा, इस जीवन में न कोई प्रेम रहा, इस जीवन में सिर्फ कामुकता रह गई और कामुकता के उपाय रह गए। पूर्व में स्त्री दासी होकर गुलाम हो गई है, उसने अर्थ खो दिया। पश्चिम में वो हाथों का खिलवाड़ हो गई है और अर्थ खो रही है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा या कोई क्रांति होगी और स्त्री की आत्मा प्रकट होगी? स्त्री की आत्मा प्रकट होने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली बात, स्त्री को दासी नहीं रहना, और दूसरी बात, स्त्री को पुरुष का खिलवाड़ भी नहीं बनना। अगर इन दो बातों से बचा जा सके तो नारी का व्यक्तित्व पैदा हो सकता है, और इन दोनों बातों से बचा जा सकता है। आज मौका आ गया है बचने का, बचने की सुविधा भी है। स्त्री शिक्षित हो रही है, लेकिन शिक्षित होने के साथ स्त्री को सारी दुनिया में एक आंदोलन चलाना चाहिए कि हम पुरुष जैसी शिक्षा लेने को राजी नहीं है। ये शायद आपको ख्याल ना हो कि हम जिस तरह की शिक्षा लेते हैं हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे उसी तरह का बन जाता है। शायद आपको ये भी ख्याल ना हो कि हम जिस तरह के आदमी बनते हैं उसमें 90% शिक्षा के कारण बनते हैं। कोई 20 साल पहले बंगाल के जंगल में दो बच्चे पकड़े गए थे जो भेड़ियों ने पाल लिए। उन बच्चों की उम्र 10-12 वर्ष थी। जब वो बच्चे लाए गए तो वो 12 वर्ष के बच्चे आदमी के बच्चे नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि न तो वो दो पैर से खड़े हो सकते थे, न बोल सकते थे। वो भेड़ियों जैसे चार हाथ पैर से भागते थे और भेड़ियों जैसा हमला भी करते थे, कच्चा मांस खा जाते थे। फिर अभी उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले एक लड़के को पकड़ा गया जिसकी 14 वर्ष उम्र थी, वो भी भेड़ियों ने पाल लिया था। 14 साल का लड़का भी दोनों पैरों से खड़ा नहीं हो सकता था। 6 महीने मसाज कर करके बामुश्किल उन सज्जन को दोनों पैरों पर खड़ा किया जाता था, और साल भर मेहनत करने पर एक शब्द बोलना सिखाया जा सकता। उनका नाम रख लिया था राम, तो 1 साल मेहनत करने पर वो राम बोल देते थे, ये उनकी कुल भाषा। 14 साल भेड़ियों के पास रहने पर आदमी भेड़िया हो जाता है। तो हम जो आदमी है वो आदमी के पास रहने की वजह है। हम जो सीखते हैं, हम जो जिंदगी से सीखते हैं, वही हमें बनाता है। अगर स्त्रियों को पुरुष जैसी शिक्षा दी गई तो स्त्रियों में पुरुष जैसे भाव प्रकट होने बिल्कुल स्वाभाविक है। पश्चिम में ये होना शुरू हुआ। पश्चिम की स्त्री का जो लालित्य है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो अपना होना है, वो छीन होता चला जा रहा है। पश्चिम की स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे पुरुष के जैसा बनता चला जा रहा है। अगर स्त्रियों को कवायद करवाई जाए, घोड़ों पर बिठाया जाए, गणित सिखाया जाए, फिजिक्स सिखाई जाए, तो धीरे धीरे उनके भीतर कुछ सुकुमार तत्व है जो मर जाता है, जो मर ही जाएगा। मैं एक आश्रम में गया था। उस आश्रम में वो लड़कियों को ठीक लड़कों जैसा ही रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उनको वैसे ही कपड़े पहनाते हैं, कवायद करवाते हैं, पानी में तैराते हैं, घोड़ों पर बिठाते हैं। मैं एक बात देख के दंग रह गया कि उन लड़कियों के व्यक्तित्व में ठीक लड़कों जैसी पेशियां, मांसपेशियां, ठीक लड़कों जैसी मसल, और एक बड़ा आश्चर्य की करीब करीब 30% लड़कियों के ओंठों पर बालों का आना, मूछ का आना। अगर ठीक लड़कों जैसी कवायद करवाई जाए तो ठीक लड़कों जैसी ग्रंथियां शरीर की काम करना शुरू कर देती, और लड़कियों का जो व्यक्तित्व है वो विलीन हो जाता है, उसकी जगह लड़कों का व्यक्तित्व आ जाता है। लेकिन पुरुष इससे भी बहुत खुश होता है। आपने सुना होगा ना, हम गीत गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी की। अगर कोई स्त्री मर्दों जैसा व्यवहार करे तो हम कहते हैं बड़ी शान की बात, और कोई पुरुष अगर स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो कोई नहीं कहता कि बड़ी शान की बात। स्त्री को मर्द बनाने में बड़ी शान मालूम पड़ती है, लेकिन अगर कोई आदमी स्त्रियों जैसा व्यवहार करे तो लोग कहेंगे छी वो आदमी नामर्द। उसको कोई नहीं कहेगा कि स्त्रियों जैसा शानदार आदमी, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। अगर एक स्त्री पुरुषों जैसी होकर शानदार हो जाती है, उसकी मूर्ति बनानी पड़ती है और कवियों को गीत लिखने पड़ते हैं, तो एक पुरुष अगर स्त्रियों जैसा हो जाए तो किसी कवि को गीत लिखना चाहिए, किसी को मूर्ति भी बनानी चाहिए, लेकिन इसमें मामला क्या है? नहीं, इसमें मामला है पुरुष मूल्य है, स्त्री मूल्य नहीं है। स्त्री अस्वीकार योग्य है, पुरुष स्वीकार योग्य है। पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री निकृष्ट है, और इसलिए पुरुष जैसा कोई स्त्री व्यवहार करे तो हम खुश होते हैं। स्त्रियों को पुरुष अपनी शक्ल में ढालने की कोशिश में लगा है, क्योंकि स्त्रियां कहती हैं कि हमें तुम्हारे समकक्ष होना है। वो कहता हम तुम्हें समकक्ष बना देंगे, हम तुम्हें ठीक अपने जैसा बना देंगे। पश्चिम के कपड़े आप देखते हैं, स्त्री और पुरुष के कपड़ों में साम्यता आती जा रही है। धीरे धीरे स्त्री के कपड़े विलीन हो रहे हैं, वो पुरुष के कपड़े होते जा रहे हैं। मैंने एक घटना सुनी है कि एक जगह टिकट खरीदने के लिए किसी सर्कस का क्यू लगा हुआ है। एक आदमी ने सामने खड़े हुए एक सज्जन को पूछा, क्या आप देखते हैं वो नंबर एक पर जो लड़का खड़ा हुआ है वो कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए? उन सामने वाले सज्जन ने कहा, महाशय वो लड़का नहीं है, वो मेरी लड़की है। उन्होंने कहा, माफ करिए, हमें पता नहीं था कि आपकी लड़की है। तो आप उसके बाप हैं? उन सज्जन ने कहा, माफ करिए, आप समझे नहीं, मैं उसकी मां हूं। ये हम स्त्रियों को ठीक पुरुषों जैसे कपड़े, पुरुषों जैसा व्यक्तित्व, उनके पुरुषों जैसे बाल, हम स्त्रियों को पुरुषों की कार्बन कॉपी बना के उनको आत्मा नहीं दे सकते। स्त्री का अपना साहित्य है, उसका अपना चित्त है, उसका अपना मानस है। वो मानस बहुत भिन्न है, वो पुरुष से बहुत भिन्न है। पुरुष के मानस के मूल सूत्र आर्कटाइप अलग है, स्त्री के मानस के मूल सूत्र अलग है। स्त्री के सोचने का ढंग अलग है, स्त्री के जीने का ढंग भी अलग है, स्त्री के चित्त के काम करने की प्रक्रिया भी अलग है, स्त्री का सारा व्यक्तित्व अलग है। और उस अलग व्यक्तित्व के लिए अलग तरह की शिक्षा, अलग तरह का प्रशिक्षण, उस स्त्री की आत्मा प्रकट हो सके उसके लिए साफ कुछ अलग तरह का चाहिए। हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें कितना प्रभावित करती हैं। आपको क्या ख्याल नहीं होगा, अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए और अगर आप सीढ़ियां चढ़ गए तो आप दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दो दो सीढ़ियां सिर्फ चुस्त कपड़े पहने की वजह से चढ़ रहे हैं आप। अगर ढीले कपड़े पहने हुए तो आप दो दो सीढ़ियां कभी एक साथ नहीं चढ़ेंगे, आप आहिस्ता से चढ़ेंगे। वो कपड़े आपको चुस्ती भी ला सकते हैं, शिथिलता भी ला सकते हैं। कैसे कपड़े आप पहनते हैं, पीछे पूरा व्यक्तित्व उससे निर्मित होता है। आप कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ निर्मित होता है। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था हेराक्लिटस, वो एक बार उसने सबसे पहले एवरेज का सिद्धांत खोज लिया। उसी ने सबसे पहले पता लगाया था औसत के सिद्धांत का। वो अपनी पत्नी को लेकर पिकनिक पर गया हुआ, बीच में छोटा नाला पड़ता था, हेराक्लिटस के 5-6 बच्चे थे, पत्नी थी। उन नाले पे से गुजरने लगे तो पत्नी ने कहा कि जरा देख लो, एक एक बच्चे को संभाल के निकाल दो। हेराक्लिटस ने कहा, रुक जा, बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं, मैं बच्चों की औसत ऊंचाई और नाले की औसत गहराई नाप लेता हूं। हेराक्लिटस ने बच्चों को नाप लिया, गहराई नाप ली, कोई बच्चा बड़ा था, कोई छोटा था, कहीं नाला गहरा था, कहीं उथला था। औसत बच्चों की ऊंचाई औसत गहराई से ज्यादा थी। गणित में मामला हल हो गया। हेराक्लिटस ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई बच्चा कभी नहीं डूब सकता, औसत बच्चे औसत गहराई से ऊंचे हैं। गणितज्ञ और शास्त्री इसी तरह सोचते हैं, सारा मुल्क डूब जाए वो अपना औसत लगाते रहते, औसत औसत सब ठीक है। हेराक्लिटस आगे चल पड़ा, बच्चे बीच में चले, पत्नी पीछे चली। पत्नी को गणित पे भरोसा नहीं हो रहा था, स्त्रियों को गणित पे कभी भी भरोसा नहीं होता, वो भी नहीं सकता, उनका चित्त गणित की तरह काम नहीं करता है। वो डरी हुई थी, अपने बच्चों को संभाले थी, आखिर एक बच्चा डुबकियां खाने लगा। वो चिल्लाई हेराक्लिटस को कि बच्चा डूब रहा है, लेकिन हेराक्लिटस को बच्चा डूबना नहीं दिखाई पड़ा। हेराक्लिटस भागा नदी के किनारे जहां रेत पर उसने हिसाब किया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, हिसाब में क्या कोई गलती रह गई। हेराक्लिटस भागा उस किनारे पर, पत्नी ने किसी तरह बच्चे को बचाया और कहा कि तुम पागल हो, हिसाब पीछे देख लेते, बच्चे को पहले बचाना जरूरी था। लेकिन पुरुष को गणित ज्यादा अर्थपूर्ण है, हृदय उतना अर्थपूर्ण नहीं। ये जो दुनिया बनाई है पुरुष ने बनाई है, इसलिए दुनिया में हृदय बहुत कम है, गणित बहुत ज्यादा है। इसमें गणित ही गणित है, इसलिए पुरुष ने जो दुनिया बनाई है उसमें मिलिट्री में आदमियों के नाम नहीं होते, उसमें अंक होते हैं, नंबर होते हैं, 11 नंबर। अब कोई आदमी 11 नंबर होता? आदमी मर गया, वो आदमी किसी का बाप था, वो आदमी किसी का पति था, वो आदमी किसी का बेटा था, वो आदमी किसी का भाई था, वो आदमी किसी का दोस्त था। मिलिट्री में खबर देते हैं वो 11 नंबर गिर गया। 11 नंबर न किसी का बाप होता, 11 नंबर न किसी का बेटा होता, 11 नंबर न किसी का पति होता। 11 नंबर सिर्फ नंबर है, नंबरों के कई पति और पत्नियां हुए। वो 11 नंबर गिर गया, अखबार में खबर आती 11 नंबर गिर गया मिलिट्री के, कुछ भी नहीं छूटा कहीं। नंबर के गिरने से कहीं कुछ बनता नहीं लगता। ये पुरुष की दुनिया है जिसने गणित से सारा हिसाब लगा रखा है। इस दुनिया में स्त्री का कोई हाथ नहीं, अन्यथा ये दुनिया बहुत दूसरी तरह की होती। यहाँ गणित कम महत्वपूर्ण होता, हृदय ज्यादा महत्वपूर्ण होता। यहाँ गणित का हिसाब कम होता, प्रेम का हिसाब ज्यादा होता, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि स्त्री के पास कोई आत्मा नहीं है। इसलिए स्त्री का कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इस संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए। और ये आदमी की बनाई हुई गणित की संस्कृति मरने के करीब पहुंच गई है। अगर इस संस्कृति को बचाना है तो स्त्री को व्यक्तित्व देना जरूरी है, और स्त्री को व्यक्तित्व देने का अर्थ है उसे पुरुष जैसा नहीं, स्त्री के ही अनुकूल क्या उचित हो सकता है, उसकी शिक्षा, उसका प्रशिक्षण, उसके व्यक्तित्व का सारा से सारा उसका ही ढंग, ताकि एक नारी उपलब्ध हो सके। और वो नारी अगर उपलब्ध हो सकती है तो हम मनुष्य जाति के जीवन में बहुत आनंद जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो नारी न मालूम कितने अर्थों में जीवन का केंद्र। जोर्ड ने लिखी है एक किताब, और उस किताब में उसने लिखा है कि जब मैं पैदा हुआ तो पश्चिम में होम्स थे, घर थे, और अब जब मैं मरने के करीब हूँ तो पश्चिम में सिर्फ हाउसेज रह गए हैं, होम बिल्कुल नहीं, सिर्फ मकान रह गए हैं, घर कोई भी नहीं। किसी ने जोर्ड को पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, होम और हाउस में फर्क क्या करते हो? जोर्ड ने कहा कि जिस हाउस में एक नारी होती है उसको मैं होम कहता हूँ, और जिस हाउस में नारी नहीं होती वो होटल हो जाता, मकान हो जाता। और पश्चिम में नारी खो गई, पूरब में है ही नहीं। ये मत सोच रहे हैं कि यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, दासियों से घर नहीं बनते। लेकिन क्या किया जा सकता है? दो तीन संक्षिप्त बातें और मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पहली बात, नारी को पुरुष से पृथक व्यक्तित्व उपलब्ध करना है, न उसे पुरुष का गुलाम रहना है और न पुरुष का अनुकरण करना है। नारी को अपने व्यक्तित्व की खोज करनी है और उसे स्पष्ट ये घोषणा कर देनी है कि हम स्त्री हैं और स्त्री ही रहेंगे और स्त्री ही होना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, हम जो होने को पैदा हुए हैं जब वही हो जाते हैं तभी हम आनंदित होते हैं, हम अन्यथा कुछ भी हो जाए हम कभी आनंदित नहीं होते। गुलाब का फूल खिल जाए और गुलाब बन जाए तो आनंदित होता है, घास का फूल खिल जाए और फूल बन जाए तो आनंदित होता है, घास का फूल गुलाब बनने की कोशिश करने लगे तो फिर मुश्किल शुरू हो गई, फिर कभी आनंद नहीं होगा। नारी को नारी ही होना है और नारी को अपने व्यक्तित्व का सम्मान सीखना चाहिए, उसे अपने व्यक्तित्व का सत्कार सीखना चाहिए, और उसके व्यक्तित्व को चोट करने वाले जितने विरोध हैं, चाहे वो साधुओं के चाहे संतों के, उन सारे विरोधों के खिलाफ नारी को बुनियादी रूप से खड़ा हो जाना चाहिए। नारी जब तक खड़ी नहीं हो जाती तब तक उन गिरोहों की साजिश जारी रहेगी। और दूसरी बात, अब नारी शिक्षित हो रही है, उसे अपनी पृथक अपने योग्य शिक्षा की मांग करनी चाहिए, ठीक पुरुष जैसी शिक्षा की नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग पढ़ें, एक ही जगह रहें, एक ही साथ, एक ही हॉस्टल में लड़के और लड़कियां रहने चाहिए, क्योंकि लड़कियां और लड़कों के बीच कोई दुश्मनी और दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। वे साथ रहें लेकिन पुरुष पुरुष बने, स्त्री स्त्री बने, और एक ही संस्था में एक ही जगह उनके अपने व्यक्तित्व को पाने की व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए। और ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुष ने जो सभ्यता विकसित की है वो एकदम तर्क की, गणित की, यंत्र की व्यवस्था है, उसमें हार्दिक कुछ भी नहीं है, उसमें हार्दिक है ही नहीं, उस हार्दिक दान को लाने के लिए स्त्री को बहुत मेहनत करनी कि वो हृदय भी दे सके इस संस्कृति को, नहीं तो पुरुष एटम बनाएगा, हाइड्रोजन बम बनाएगा और सुपर बम बनाएगा, और पुरुष बनाता चला जाता है और उसकी समझ के बाहर हो गया कि अब क्या करें, और वो इनको बनाता चला जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो सारी मनुष्य जाति को खत्म कर ले। अगर स्त्री ने हृदय नहीं दिया संस्कृति को तो ये संस्कृति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। पुरुष उसे आखिरी चरम सीमा पर ले आया जहां वो खत्म होने के करीब। आइंस्टीन को किसी ने पूछा था मरने के कोई 8 दिन पहले, क्या आप बता सकते हैं कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा? आइंस्टीन ने कहा तीसरे की बात मत करो, बताना बहुत मुश्किल है, आदमी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन चौथे के बाबत में कुछ बता सकता हूँ। वो लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा जब तीसरे के बाबत नहीं बता सकते, चौथे के बाबत क्या बता सकते हैं? आइंस्टीन ने कहा एक बात पक्की है, चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी अंतिम जगह आ गया है, पुरुष की सभ्यता कगार पर आ गई, स्त्री का मुक्त होना जरूरी है, स्त्री के जीवन में क्रांति होनी जरूरी है, ताकि स्त्री स्वयं को भी बचा सके और मनुष्य की पूरी सभ्यता को भी बचा सके। ये स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दायित्व है जो स्त्री के ऊपर कभी भी नहीं था। अगर स्त्री अपने पूरी हार्दिकता, अपने पूरे प्रेम, अपने पूरे संगीत, अपने पूरे काव्य, अपने व्यक्तित्व के पूरे फूलों को लेकर जगत पर छा जाए तो युद्ध आज बंद हो सकते हैं, लेकिन पुरुष जब तक आदि है दुनिया पर तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते। वो पुरुष के भीतर युद्ध छिपा हुआ है। लेकिन स्त्रियां भी अजीब, पुरुष युद्ध करते हैं वो टीके लगा के उनको युद्धों में भेजती है, शायद स्त्रियों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। वो पुरुष के हाथ में 70 खिलौने हैं। पाकिस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक करती है कि जाओ और हिंदुस्तान के बेटे की हत्या करो, और हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक करती है, कहती है कि जाओ पाकिस्तान के बेटे की हत्या करो, और दोनों को ख्याल नहीं आता कि दोनों बेटे किसी माँ के बेटे होंगे। अगर दुनिया की स्त्रियां ये तय कर लें कि कल से युद्ध नहीं होने देना है तो कैसे युद्ध हो सकता है? युद्ध असंभव है, लेकिन स्त्रियों को पता ही नहीं, और स्त्रियों को यह भी पता नहीं कि पुरुष के दिमाग से युद्ध का मिटना बहुत मुश्किल है। पुरुष के दिमाग में एक तनाव है और उस तनाव के बहुत गहरे कारण है, उसके कारण बायोलॉजिकल है, उसके कारण जैविक है, उसके कारण बहुत गहरे हैं, उनका पता लगना मुश्किल है। थोड़ा सा एक कारण आपको जरूर कहना चाहूंगा ताकि बुनियादी बात ख्याल में आ जाए। मां के पेट में जैसे ही बच्चा निर्मित होता है तो 24 सेल मां से मिलते हैं और 24 सेल पिता से मिलते हैं। पिता के सेल्स में 2 तरह के सेल होते हैं, एक में 24 सेल होते हैं और एक में 23 सेल होते हैं। अगर 23 सेल वाला अणु मां के 24 सेल वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। पुरुष के हिस्से में 47 सेल होते हैं और स्त्री के हिस्से में 48 सेल होते हैं। स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो सिमेट्रिकल है, पहली ही अनुवाद, पहली ही बुनियाद से उसके दोनों तत्व बराबर हैं, 24-24। बायोलॉजी कहती है कि स्त्री में जो सुंदरता, जो सौंदर्य, जो अनुपात, जो प्रोपोर्शन है वो उन 24-24 के समान अनुपात होने के कारण है, और पुरुष में एक इनर टेंशन है, उसमें एक तरफ 24 अणु है, दूसरी तरफ 23 अणु है, उसका तराजू थोड़ा नीचा ऊपर, उसके भीतर एक बेचैनी है, वो बेचैनी जिंदगी भर उसको बेचैन रखती है और तनाव से भरा रखती है। वो कुछ ना कुछ उपद्रव करने में जारी लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। पुरुष के भीतर बायोलॉजिकल टेंशन है और उस टेंशन की वजह से पुरुष युद्ध से कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो किसी न किसी तरह के युद्ध जारी रखेगा। अगर हाथ पैर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो विवाद से लड़ेगा, लेकिन कुछ जारी रहेगा। अगर पुरुष के हाथ में ही सभ्यता है पूरी की पूरी तो दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते, हिंसा बंद नहीं हो सकती। पुरुषों में भी कुछ लोगों ने हिंसा के बंद करने की बात की, जैसे बुद्ध ने, जैसे महावीर ने, जैसे गांधी ने। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जर्मनी के एक विचारक फ्रेडरिक नीचे ने क्या कहा है। नीचे ने कहा है कि बुद्ध और जीसस इस ट्रेंड मालूम होते हैं, ये पुरुष नहीं मालूम होते, और वो बात ठीक कह रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पुरुष में तो लड़ना बुनियादी है। उसकी बात थोड़ी दूर तक ठीक है, वो ठीक कह रहा है, और हो सकता है कि बुद्ध और जीसस में व्यक्तित्व में इतना समान पाठ है कि उनका व्यक्तित्व करीब करीब स्त्रियों के व्यक्तित्व के करीब आ गया हो। गांधी को तो किसी ने लिखा है कि वो मेरी माँ है, आप लिख सकते हैं गांधी माई मदर, किसी ने किताब लिखी है, लिख सकते हैं गांधी में भी वो व्यक्तित्व स्त्री के करीब आ गया है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि आज तक दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं उन महापुरुषों का व्यक्तित्व धीरे धीरे स्त्री के करीब आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो हार्दिक होते हैं वो स्त्री के करीब आने लगते हैं। ये भी जान के आपको हैरानी होगी कि महावीर या बुद्ध या राम और कृष्ण को आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी। आपने कभी ख्याल किया कि मामला क्या है? अभी आपने सोची ये बात? उसके पीछे कारण है, मूर्तिकार ने बहुत सोच के ये बात निर्मित की है। उनका सारा व्यक्तित्व स्त्री के इतने करीब आ गया होगा कि दाढ़ी मूछ बनानी उचित नहीं मालूम पड़ी होगी, उसे अलग कर देना उचित मालूम पड़ा होगा, व्यक्तित्व इतना समानुपात हो गया होगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। एक क्रांति की जरूरत है सारे जगत में, और सबसे बड़ी क्रांति की वो क्रांति ना आर्थिक है, वो ना क्रांति राजनीतिक है, वो क्रांति है सेक्सुअल रेवोल्यूशन। वो है ये जो मनुष्य के काम संबंध है और ये जो मनुष्य के काम केंद्र है स्त्री और पुरुष, इनके बीच इनके संबंधों अंतर संबंधों में एक क्रांति। स्त्री को पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष जैसा नहीं, पुरुष के समान लेकिन पुरुष के जैसा नहीं, पुरुष के बराबर लेकिन पुरुष होने जैसा नहीं, ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी शिक्षा जो उसके स्त्रीत्व को विकसित करे, उसे नारी बनाए, और नारी की अपनी एक आत्मा, संबंधों से अलग उसकी अपनी एक हैसियत, और ये हैसियत उसे तभी मिलेगी जब वो धर्मों के पुराने जाल को तोड़े और पश्चिम के भोग के नए जाल को तोड़े और एक नई दिशा में श्रम करे, और उस दिशा में वो न दासी बनने को तैयार हो न पुरुष के अनुचर बनने को तैयार हो। अगर इन दो कुएं और खाई से स्त्री बच सकती है तो नारी के जगत में एक क्रांति सुनिश्चित हो सकती है, और ये क्रांति हो तो मनुष्य का बड़ा सौभाग्य होगा। इसके द्वारा पूरी सभ्यता भी बच सकती है, पूरी सभ्यता आर्जित हो सकती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, जरूरी नहीं कि मेरी बातें सब ठीक हो, गलत हो सकती है, इसलिए सोचना मेरी बातों पर। हो सकता है कोई बात सोचने से ठीक मालूम पड़े, और अगर ठीक मालूम पड़े तो ये दायित्व हो जाएगा तो ठीक के अनुसार थोड़े प्रयोग करना। नारी को अपने जीवन में न तो भोग बनाना, न नारी को अपने जीवन में दासी बनाना। अगर पुरुष हैं आप और अगर आप नारी हैं तो दासी बनने को राजी मत होना और पुरुष का अनुकरण मत करना। एक आप चाहिए जो बदल दे जिंदगी के पुराने सारे ढांचे को, तो हमें एक नए मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में इसके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम से